Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar panoramanın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi karşımızda. Oktay Demirci hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Ve yanınızdaki arkadaşın nerede olduğunu bugün yok mu diye size sorarak başlamak isterim. Yanındaki arkadaş dediğin ben tanıyorum, senin arkadaşın olarak buraya geliyor zannediyordum. Ben tanımıyorum, ben senin arkadaşın diye. Siz daha böyle şeyden bahsediyor giderken mi? Beraber gidiyorsunuz falan radyodan. O kavruk çocuktan bahsediyorsun. Ha evet. Hiç bilmiyorum onu. Tahir mi ne alı işte. Hani bizimle meclise geldi falan. O çocuktan bahsediyorum. Biliyorum canım, anladım kimden bahsettiğini. Yok yani sabah gelmedim. Gerçi doğru ya, dün değil önceki gün meclise gittik de sevgili dinleyiciler. Yani onun etkisiyle. Onun yorgunluğu hala devam ediyor olabilir. Ben de zor kalktım bu sabah. Öyle olabilir. Eğer dün dinleyemeyen koca sevgili kampüs dinleyicilerimiz yani varsa kampüsü. Bugün bir kere daha hatırlatalım meclise gitmiş olduğumuzu diyelim ve o zaman uyduruk haberlerle bir tanesiyle başlayalım. İngiltere'yi biliyorsunuz. Biliyoruz. Bilmez misiniz? İngiltere'deki üniversitede, Durham Üniversitesi'nde şöyle bir araştırma yapmışlar. Futbol, boks, tekvando, güreş gibi sporlarda kimler kazanıyor? İyi olanlar mı? Hakemin kayırdığı mı? Nasıl? İşte böyle bir araştırma yapmışlar. Hangi bölüm, hangi öğrenciler, efendim hocalarını nasıl kandırdılar da, daha doğrusu nasıl ikna ettiler de, hocam biz şu konuda araştırma yapalım dediler. Oralarını bilmiyorum. Şey gibi ya, Hababam sınıfı şey gibi. Bir tanesi, hocam maçlarda araştırma yapacağız diye, ondan sonra Hababam güm güm güm diye maçta coşuyorlardı. Sonra Mahmut Hoca oranın, daha doğrusu Mahmut, rektör Mahmut şey diyor. Neredeydiniz ya, sınıf bomboştu. Hocam maçta araştırma yapıyorduk. diye böyle. Sonra ceza veriyor falan. Ha yani ne bileyim, Oxford'un kapısında parmak üstünde duruyorlar gibi. İşte onlar araştırma yapmış. Ne güzel araştırma olmuş. Buyurun efendim, alalım sonuçlarını. Böyle bir araştırmanın sonucunda ne bekliyoruz bilmiyorum ama spor tarihini inceledikten sonra kırmızı forma giyen takımların maçları kazanma şansının daha yüksek olduğu. Ne kadar daha yüksek? Biz bak formalarımızı turkuaza çevirmeyi düşünüyoruz tam böyle bir araştırmanın sonucu yayınlandığı zamanlarda. Aa, doğru söylüyorsun ha. Hatta kabul edildi galiba değil mi o? Ama bizim formamız da çok uzun zamandır beyaz ağırlıklı değil mi? Evet, ben öyle milli maç izleyen de bir adam dedikler. Beyaz zeminde kırmızı. Kırmızı yani sadece böyle desen olarak görüyorsunuz. Evet, evet doğru söylüyorsun. Tam anlamıyla kırmızı üstüne hafif beyaz yapmamız gerekiyor. O da vardı. O da, o da vardı. Rakibe göre mi değişiyordu o? Deplasmanda galiba bir tanesini giyiyorsun da kendi evindeysen başka bir tanesini giyiyorsun gibi. Öyle bir şey. Acaba Dünya Kupası'nda şu üçüncü olduğumuz turnuvada hangi formayı giyiyorduk ya? Bak onu da hatırlıyorum. Acaba kırmızıysa... Dünya Kupası'nda inanacağım. Herkes misafir. Böyle bakarsan. Doğru. Ama yine de bir ev sahibi takım oluyor. Bir tane oluyor. Şeyde. Bir tane oluyor. Şimdi demişler ki kırmızı renk erkeklik hormonunu, girişkenliği ve ataklığı arttırıyor. O yüzden de bu kırmızı rengi giyen takımlar mesela Liverpool, mesela Manchester United, mesela Arsenal ki bunların hepsi İngiltere'nin ne kulüplerinden? Gözde. Güzide ya da Gözde kulüplerinden. Gözde kasacı. Bunlar futbol takımlarının başarısını herhalde açıklıyor demiş bir tane araştırmayı yapan ukalalardan biri. Ondan sonra öteki çocuk da demiş ki. Buna girişmişler. Tam girişirken oradan birisi de, o zaman demiş Brezilya'yı nasıl açıklıyorsunuz demiş. Brezilya'nın renkleri de sarı formalar. Sarı forması var. 5 kez dünya şampiyonu, dünya kupasını alan Brezilya'yı nasıl açıklıyorsunuz demiş. Ha deyip geri dönmüşler laboratuvara. İçlerine giymişlerdir demiş. İçlerine kırmızı atlet giymişler. Donlar falan hep kırmızı demişler. Görünür ya içine öyle bir şey giysen. Futbolcuyken. Yani bu araştırmada bir nevi ne çıktı? Fısladı. Fıs çıktı, fos çıktı doğru. İzlediğimiz maçlarda yanımıza kar kaldı diyerek... Doğru. Tartışmaya son noktayı koymuşlar. Oktay Bey çok teşekkür ederiz size. Daha bomba gibi bir haberle başladınız. Yok, biliyorum ben sizin yoğunluğunuzu biliyorum. O yüzden size küçük bir tatil ayarladım ben. Sevdiklerinizle, sevdiceğinizle en başta değerlendirebileceğiniz bir mutfak tatili. o mutfak tatilinden sonra uzun uzun konuşacak vaktimiz olacak. Çok sağ olun efendim. Tatilden önce de Tom Perry and the Heartbreakers, Last DJ 103.1 Radyo Tuda. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Saat 8.40 Modern Sabahlar devam ediyor. Buyursunlar Oktay Bey. Çok teşekkür ederim. Dün bir haber vermiştik. Dün bu saatlerde Endeavour uzaya hareket etti. 7 kişiyle diye. Bir de süper robot vardı yanlarında. Maalesef galiba nazar değmiş. Dönmüşler mi? Dönmemişler de. Robot bozulmuş. Robotun bozulması demek zaten dönmeleri. Çünkü robotu gerek. Götürmeye gidiyorlar. Tabii canım, robot zaten 200 milyon dolar mıydı neydi yani fiyatına göre değil de robotu robot. Götürüyorlardı doğru. Uzaya fırlatılan Endeavour uzay mekiğine kalkış sırasında bir cisim çarpmış Allah. Kuş herhalde. Maalesef. Ne çarpacak, taş mı attılar? Kalkıştan 10 saniye sonra çarptığına göre kuş olabilir. Kuştur çünkü çok hızlı yükseldiğine göre 10 saniye sonrası taş. Belki sapanla. Sapanla diyor ama yani ne olduğu, cismin ne olduğu ve verdiği hasar tespit edilememiş şu anda. Öyle sakat sakat göndermişler ya. Nazar. Tam nazar da değil yani. Uzay nazarı, ben öyle değerlendiriyorum onu. Çarpan cisim herhalde bir göz değdi. Tam anlamıyla o yani. Bir şey değdi ama ne değdiği görünmediğine göre göz değdi abla. Bu uzay mekikleri, uzay mekiği mi denir ne deniyor? Uzay mekikleri evet. Giderken böyle şeyler var mıdır acaba? Mesela su atılma seremonisi arkasında. Büyük ihtimalle atılıyor ama çok yüksek bir ısıyla şey yapıyor ya, o motorlar çalışıyor ya. O hemen buharlaşıyor ve duman olarak görünüyor. Aslında buhar. Ha, gördüğümüz şey su buharı mı? Tabii NASA'nın başkanı Roger NASA suyu döker. Yani ilk şey de öyledir. İlk seferden beri adet öyledir. Ha, onun gibi böyle birçok şey varsa demek ki bunlardan bir tanesi atlandı ve sonucunda biz de buradan dün bütün ayrıntılarını vermiştik. Nazar değdi. Ne olacak bilmiyorum. Böyle sakat sakat göndermişler mekiği. Onu önümüzdeki günlerde takipçisi olacağız. Ama bir şey olursa robot şey yapar. Ne olacak? Çizilmiştir yani. Ne kadar büyük bir cisim, en büyük kuşu düşün, ne leylek çarpsa bile ne yapmış olabilir. Abi yani. Çizilmiştir diyorsun da bugün ben biraz soğudurdum, araştırdım, bir pastacılığa boya koruma falan ne kadar biliyor musun sen? O zaten o çizin kat kat fazlası atmosferden girer çıkarken o atmosferi çok dar yapmışlar. Doğru. Korkunç sürtünmeler oluyor orada. Ayna falan hiçbir şey kalmıyormuş ya. Doğru, hepsi sürtünmede. O Discovery bir dönmüş, iki tarafta iki aynada yok. Kapılar tamamen gıt diye atmosferin baştan aşağı çizmiş atmosfer. Tanıyamamışlar ya. Discovery'yi tanıyor. Uzay mekiği demeye bin şahit ister diye böyle şey yapmışlar. Ve şeyin maaşından kesmişler hepsini. Kimin? Kaptan astronotun. Sürücünün. Tabii. Ne deniyor kaptan astronota? Herhalde kaptan deniyor. Tabii. Gidiş gelişte kullanılıyor. Doğru. Şimdi yolculuklar kaptan denir. İyi yolculuklar kaptan diyelim o zaman biz de. Belki de bizi duyuyorlardır. Eğer duyuyorlarsa. Hatta kaptan bu bizim yağımız değil mi diye de sorarlar. Bravo. Bravo. Dünyada ilk köpeği klonlayan Güney Koreliler bu hizmeti herkese açtı. Niye köpekle başlıyorlar klonlamaya? Şimdi bu Güney Koreliler bir şeyleri özeniyor ya sürekli. Önce koyunla başladılar. Böyle bir şık bir hayvanla başlayın. Yani koyun nedir ya? Koyunu şöyle bir sıksan kendine, herkes bir koyun da alabilir. Kaç kilodur koyun? 80-90 kilo mudur bir koyun? Öyle bir şeydir herhalde. Çarp işte şeyle, kilosu 20 desen. Sen koyuna, neyi hesaplıyorsun? Koyunun fiyatını söylüyorum sana. 1,5 milyar en baba koyunu alırsın yani. Ehe. Ama bir leoparı mesela 1,5 milyarı çıkarıp alamazsın. Sen etinden faydalanmak için mi koyun almayı düşünüyorsun? Hiç fark etmez. Ha, satın almak bir şeyin için. Kopyasını yapmak için en azından onun orijinali pahalı olacak ki kopyasını yapacaksın. Abi şöyle bir şey mesela var. Mesela şimdi üniversitede bizim bir dolu kitabımız kopyaydı. Kopya neden dediğin kopya. Kopya kitaplarla okuyor. Evet. Neden? Orijinali pahalıydı. Evet. Ama koyunun orijinali pahalı değil o kadar. Ama leopar ama pahalıdır mesela. Leopar. Aslan. Jaguar. Ama onlar da mesela koyundan... Tavus kuşu pahalı gibi geliyor bana. Koyun fiyatını. Koyundan bir sürü var ya abi. Bir sürü var ya. Evet. Öyle, hatta sürü var öyle söyleyeyim. Tamam. Şimdi leoparın bir tanesini bulacaksın da onu riske atacaksın. Çünkü malzeme de riske giriyor bu tür deneylerde benim bildiğim kadarıyla. Orijinaline bir şey olmuyor ki, orijinalinden kıl yün bir şey alıyorlar. Olsun canım, onu doğal ortamından koparıyorsun, getiriyorsun bir şeye laboratuvar. Doğal ortamından koparman hayvan, da gerekiyor. Hayvan bunalıma girer, bir şey olur. Hassas hayvanlar bu saydıkların leopardır bilmem nedir. Torbanı alacaksın. Naylon. Evet. Oradan kılından, yününden, tükürüğünden alacaksın, geleceksin. Hayvanı rahatsız etmeye de gerek yok. Hayvan şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın diye şey yapmıyor ki. O zaman veriyor DNA'sı. Ondan sonra laboratuvarda sen üret. Aynısının olduğunu nasıl şey yapacaksın ondan sonra? Fotoğrafını çekeceksin. Fotoğraflı olur mu? Yan yana getireceksin, bir tanıştıracaksın. Şaşırıyorlar mı bir bakacaksın. Bir de koyunda şöyle bir şey var. Koyunların hepsi aynı. Ha zaten o yüzden koyun seçtiler bence. Orada kopyasını yaptın, yapmadın, benzetmesen bile zaten uzaktan bakan adam koyun der ona. Nasıl bir şey yani? İşte o biraz bilim adamlarının kolaya kaçması aslında. Bence hazırlıksız yakalanması. Nasıl hazırlıksız? Yani ne kopyalayacaklarını bilemediler. Attılar kafana. Koyun eti yağsız, yağlı olur falan dedi. Olsun ben seviyorum, kokuyor falan dedi. Birisi o tartışmalar sırasında hadi koyun olsun o zaman uzatmayalım dedi. Böyle bağlandı tartışma. Bana öyle geldi yani. Güzel, ne güzelmiş ya. Şimdi köpek böyle bak bağlansın. Mesela köpek. Kopya köpek anlaşılır. Neresinde geldi burnunun burada benimkinin leke vardı. Bak bu da öyle falan diye. Aynısı anlaşılır yani. Doğru. İşte o yüzden Güney Kore. Bir de Güney Kore hani mesela dün uzaya çıkmaya çalışıyordu ya. Hı hı. Dün verdiğimiz haberlerde vardı. Mesela koyun kopyalandı bugüne kadar. Başka ne kopyalandı ya? Bugüne kadar kopyalandı. Köpekten önce koyundan sonra bir şeyler daha vardı. Türkiye'de de koyun kopyalandı. Nedense biz de yine koyun kopyaladık. Başka bir şey düşünmedik yani. Biz de danaya girelim falan gibi bir şey. Doğru aslında. Bizim bilim adamları. Danaya falan girilebilirdi, doğru. Güney Kore'de 5 yıl içinde 500 klon köpeğe ulaşmayı amaçlayan bir firma demiş ki abicim kopyalarız. 148 bin en iyi ihtimalle 148 bin doları veren herkes istediği köpeği kopyalatabilecek demiş. Böyle sokaklar şey. Köpek kaynıyor. Ya, o kadar para vereceğine al iki tane sokak köpeğini, 148 bine bütün sokak köpeklerini krallar gibi yaşatırsın. Hem de sağda solda ısırma korkusu olmaz gece vakti sokakta dolaşırken. Doğru. Doğru, böyle bir şey. Ama yine de isteyenler bilsin diye bu haberi de vermiş olalım. Bir şey sormak istiyorum. Sor abicim. Köpeği klonladıkları zaman. Evet. Anıl'ı bir çağırsana, bir soralım onu. Bu o bilir. Dur ben telefonla hemen sorayım. Bu klon meselelerini. Köpeğe bir numara öğrettin diyelim. Evet. O klonlanmış köpek o numarayı biliyor mu? He. Yoksa gene sadece yani klonlama köpeği resetlemek gibi bir şey mi? Çok onu mantıklı. Sen bir sor çünkü çok yani o kadar masraf yapıyorsak. Dur. Zaten aynı cinsten köpeği bulmak da mümkün oluyor. Cevap vermedi. Cevap vermedi. Şuradan bir bağırayım ben. Bağır bakalım. Gerekirse küfürlü bir şekilde bağır. Yani şimdi yarın öbür gün tamam şu anda hemen uygulamaya geçmemiş olabilirler sevgili dinleyiciler. Ama hani parası olan vardır, köpeğini çok seven de vardır. Bu hayvanlarla ilişkiler tabii ki çok yoğun yaşanan ilişkiler. Tahmin edebiliyorum ben. O köpeğini kaybettiği anda aynısını tekrar parasını hiç düşünmeden isteyenler olabilir. Anıl Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeyi soracağız şimdi. Mesela köpeğimiz var. Biz buna oturmayı kalkmayı öğrettik. Hı hı. Ondan sonra köpeğimizin 15 yaşına geldi. Artık biliyoruz ki yavaş yavaş vadesi doluyor. Paramız da var. Biz bunu bir klonlayalım dediğimizde klon köpek bu numaraları bilerek mi gelecek? Bu hala tartışılan bir konu klonlama ama Ege'cim bilerek gelmeyecek. Ama biraz gelişme bölümünden itibaren alırsan hala tartışılan bir konu diye. Evet, öyle bitiyor zaten genetikle ilgili konular genellikle hala büyük bir tartışma alanı diye. Ancak klonlanınca aynı hızda bütün öğreneceğini biliyoruz. Öyle mi? Evet, yani aynı hızda büyük bir ihtimalle öğrenecek. Ancak klonlanmış bir köpeğin de işte 15 yıl yaşayacağını da garanti edemiyoruz bu arada. 2-3 yıl içerisinde. Nasıl 150 bin dolar vereceksin köpeğin klonlatacaksın. 2-3 yıllık bir şey yatırım olacak. Evet. Yatırım da olmuyor. Ne oluyor bu? Sevgi gösterisi. Sevgi gösterisi gibi bir şey oluyor. Çünkü Dolly'nin başına, koyunumuzun başına gelen buydu zaten. Ama onda nazar da vardı. Biraz evet ilk nazar olmasının faktörü verdiği de vardı ama klonlanınca bildiği her şey onunla birlikte gelmeyecek. Ne anladın? Biz aynı köpekten aynı ben köpekten daha ucuza bulabiliriz. Evet, aynen olabilir dediğimiz. Peki gibi. Mesela şimdi ne bileyim lekesi falan gibi şeyler tam yerinde çıkar mı? Onlar yoksa böyle bir random tabii ki eğer genetik olaraksa ki o öyle eğer yakmadıysanız siz köpeği iz bırakmak için genetik olarak varsa tabii ki o orada çıkacak. Köpeğin çok benzeri aynısı olacak ama çok benzeri mi? Tam aynısı. Tam aynısı diyelim. Tam aynısı. Benim klonumda benlerim aynı yerde mi çıkar? Yoksa benler böyle eğer çevresel olarak çıkmadıysa benler genetik olarak stresten kaynaklıysa stres çıkmayanlar evet kalemle çıkıyor falan yapmadıysan o benim evet, mesela evet öyle bir doğru şey yapmadıysan çıkar diyor sevgili Adıl. Ondan sonra yine esprili ve şakacı olmaya yatkın bir adam ortaya olacak. Aynen dediğiniz gibi. Ama nereye sürüklerse onu öyle göreceğiz. Aynen dediğiniz gibi tam olarak köpeğinizi elde edemezsiniz ama belki de edersiniz, kim bilir. Koyundan sonra ne kopyalanmıştı koyunla köpek arasında? Var mı bir şey? Şimdi Güney Kore'de köpek kopyalanmış. Evet. İlk Dolly koyun kopyalanmıştı. Ondan sonra belki, Türkiye'de de koyun kopyalanmış. Maymun gibi bir şey hatırlıyorum ben ama ne kadar gerçekçi, ne kadar doğru şu anda bilmiyorum. Uyduruyor da olabilir mi? İnsan klonladığını iddia edenler de var ama bir türlü onlar açığa çıkamadılar. Bir yerde, dünyanın bilinmeyen bir yerinde insan klonladıklarını iddia ediyorlar. Bakalım. Engel var mı teknik olarak? Aslında insan çok karmaşık olduğu için kesin niye engeller koyundan vardır. Koyundan daha karmaşık, kafa belki biraz karmaşıktır da neden olarak o da bence, kişisine göre ya kafası karışık çok bence adam. Bence olabilitesi yüksek, neden olmasın, eğer yeterli kaynaklar ve teknoloji varsa çok rahat yapabilirler. Peki bu klonlamada para nereye gidiyor? Nedir esas masrafımız, nerede yani? Hani, 148 bin doların nesi araştırmaya gidiyor, nesi sadece böyle hava parası gibi. Bunu bir deney tüpleri falan vardır herhalde. Onlar, malzeme ne kadar? Nedir yok yani malzemenin malzeme çok pahalı değil. Esas pahalı olan yapılan denemeler. Hani tek bir işte alıp bir genetik materyali alıp işte diğerinin yumurtasına koyamıyoruz. Bunun için mesela en az bir 1000-2000 denemeden işte ikisi üçü başarılı oluyor. Budur en fazla parayı tutan. O zaman mesela bugün sipariş versek hemen de alamıyoruz haftaya. Tabii ki alamıyoruz. Ne zaman olacağı hiç belli olmaz. Ne biçim ya, hem 150 bin dolar veriyorsun hem ne zaman verebileceğimiz. Bir de zaten garanti de yok. Serserilikten başka bir şey. Bakalım. Benim aradığım bu klonlama serserilikten başka bir şey değil. Böyle diyebilir miyiz CEO olarak? Diyelim. Doğru. Doğru. Kötü bir yatırım ya. En başta söylemiştik. Kötü yatırım. Doğru. Kötü bir çok yatırım. Teşekkür ediyoruz Anıl Bey. Ben teşekkür ediyorum. Biz yine ediyorum. Sıkıntılarımız oldukça size geleceğiz. Modern Sabahlar'da gündeme bakmaya devam ediyoruz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern Sabahlar devam ediyor. Buyursunlar Oktay Bey. Bilim dünyasından sonra biraz da diplomasi. Diplomasi. Buyursunlar. Amerikalara gidelim o zaman. Amerika'da bir istifa haberi var bugün bütün gazetelerde. Hem fuhuşa savaş açıp hem de telekızların en iyi müşterisi çıkan vali. Ne valisi? New York valisi. New York varisi de diyorlardı bir zamanlar adam için ama ya şimdi maalesef hiç öyle bir şey ama değil. İçeriden savaşıyor demek ki. Fuhuşta dışarıdan savaşmak zor. Doğru, bu içeriden savaşı da. Fuhuş demek başka, içeri girip ondan sonra dağılın lan demek başka, ki bence dağılın lan derken herhalde fotoğrafını çekip onu Photoshop'la dağıtın lan gibi göstermişler. Olabilir. İstifa etmiş. Kızlar, telekızlar çok üzgün. Çünkü valiye Bay Temiz lakaplı New York valisi Elliot Spitzer. Bay Temiz ne demek? Bay Temizmiş, bilemiyorum. Wall Öyle. Street şerifi ve Bay Temizmiş. İki lakabı varmış New York valisinin. Çok nazik ve çok cömertti. Süper baş bırakırdı falan diye böyle konuşmuşlar arkasına. Tabii bunlar hemen... tabii olumlu şeyler ama tabii kimden duyduğun da, bunu New York garsonları söyleseydi seçmenlerin gözünde belki şey olabilirdi ama seçmenler herhalde bu meslek grubunun şöyle övmesini bekler. Zımba gibiydi, bomba gibiydi, kuvvetliydi falan. Seçmen bu tip adam duymak ister. Şeyde, restoranda bahşişi bol, başka noktada zımbamsı. Ama şimdi öyle de denmez ki ya tam şeyde. Mesela evet. Çok hoş bir adamdı demiş bir telekız 22 yaşındaki. Çok hoş bir adamdı. Kötü bir şey yapmadı. İyi bahşiş bırakırdı demiş. Onun yerine işte mesela zımbamsıydı çok, desin. Çok... Seçmen çünkü zımbamsı adama oy verir. Bu kadar net yani. Doğru. İşte tam da o yüzden. Tonton bir adamdı dese kimse oy vermez. Bahşiş bırakıyordu der. İşte bu. Çünkü seçmene bahşiş verilecek diye bir şey yok. Tabii canım, hiç öyle bir şey yok. 4 kat daha fazla ödüyordu bizim bahşişimizi diye böyle bütün telekızlar ayaklanmış ya. Bu vali niye istifa ediyor falan diye ama maalesef Uçkur Gate New York valisini koltuğundan etmiş. Şimdi dertleri ne bu adam, sadece valilik sırasında mı bir takım aktiviteleri girişiyordu. Yok. Bahşiş azalır diye. Valilik maaşı kesilince bahşiş azalır diye mi üzülmüşler? Ya şimdi şey mi diyecek? Ya Clara, kusura bakma durumumuz biliyorsunuz da valilikten bu sefer senden olsun. Zamanında bahşişimiz bol biliyorsun diye bir gidecek yani. Zaten bence bir vali öyle diyorsa bitmiştir. Bitmiştir. Olay bitmiştir. Hem fuhuşa savaş açıp hem de 9 numaralı müşteri olduğu için aslında bu ortaya çıktığı için istifa olayı gündeme gelmiş. Bakalım bizdeki İstanbul borsası bu olaydan nasıl etkilenecek şimdi. Önümüzdeki olalım. Günlerde göreceğiz. Bakacağız. Çok teşekkür ediyorum Oktay Bey. Biz de teşekkür ederiz. Alkışlarla sizi ebediyete uğurluyorum. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bu gece If Performance Hall'da Bülent Ortaç diye konseri var ve biz de bu konseri iki kişilik davetiye vereceğiz. İlerleyen dakikalarda şanslı bir dinleyicimize. Telefonumuz 210-30-30. Şimdi bu saatin sonunda şanslı bir dinleyicimizin davetiyesi olacak ama o konsere gidemeyecek ve heveslenmiş birçok dinleyicimiz de ortada kalacak. Onların da bu mağduriyetini ortadan kaldırmak için yarışmamız Bülent Ortaçgil şarkılarıyla ilgili bir yarışma. Bir karışık kaset hazırlayacağız yine. 90'lık. Bravo. 90'lı kasede sığacak güzel Bülent Ortaçgil şarkıları. 210-30-30'a söyleyin. Hani konsere gidemeyen de o kaseti kendine bir şekilde yaratırsa konser tadını almış olsun. Üstelik istediği saatte de o konsere gidebilir. İster arabada, ister evinde, ister gene kasetten sonra tarihe gömülmüş bir başka alet olan Walk Bay'de bunları rahat rahat dinleyebilir. 90'lık kasede kaç şarkı sığar ablam? Ama dürüst cevap ver. 90'lık kasede A ve B yüzlüğe düşün. İşte 4 dakikadan düşünürsen 20'den fazla sığar. Ama başında sonunda biraz boşluk kalıyordu benim hatırladığım. Yok. Düzgün çekilmiş kasetlerde. Çok az bir saniye falan gibi bırakılır. O parmakla ayarlarsın onu. O zaman parmakla çok tatlı bir boşluk bırakırsın. O zaman yerimiz var yani. Yerimiz gani gani var ama Bülent Ortaçgil'in şarkıları zaman zaman uzun olabiliyor. Ona göre işte artık güzel, uzun ve güzel şarkılar olacaksa bazı başka şarkılardan da feragat etmek gerekecek. Telefonumuz 210-30-30. Bülent Ortaçgil kaseti hazırlıyoruz ve sizin de fikirlerinizi bekliyoruz. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar, Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Bu gece If Performance Hall'da gerçekleşecek Bülent Ortaçgil konseri için davetiyeler havada uçuşacak ilerleyen dakikalarda. Şanslı bir dinleyicimiz de kazanacak bu davetiyelerden birini. Ve yarışma sorumuz çok kolay. Bülent Ortaçgil karışık kaseti hazırlıyoruz ve cevaplarınızı alıyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ebru Hanım, sever misiniz Bülent Ortaçgil'i? Tabii ki. Bülent Ortaçgil'in şarkılarından oluşan ama diğer sanatçıların yaptığı bir albüm daha vardı. Hı hı. O da var bende. Ama şu anda yanımda yok. Aslında ki ilk baba şarkısını söyleyeceğim size. Tamam. Bir şey soracağım ben Ebru Hanım. Benimle oynar mısın? Hayır. Söyledim. Söylediniz, evet doğru. Benimle oynar mısın dediniz. Evet, en babasını söyledim size. En babası. Peki bu Bülent Ortaçgil albümleri kaset olarak mı var sizde? Yo, çok eski kaset olarak var. Çekirdek resitalleri diye. Onların zaten CD'si yok piyasada. Onlar korsan olarak elden ele dolaşıyordu. Tabii çok eski bunlar. Ondan sonra iki tane onlar. Bir tanesi hatta çekmedir. Bir arkadaşımdan ele geçirememiştim de ondan kasetten kasete çekmiştim. Çok eski o. Diğeri de işte malum CD formatında bir şey. Çok teşekkür ediyoruz Ebru Hanım. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bye bye. O çekirdek resitalleri de kasetten çekile çekile bir boğuk bir boğuk hale geliyor. Hadi ya. Ben en son internette buldum yine. Kasetten çekilmiş halini mi? Tabii. Kasetten internete çekmişler. Çok acıklı. Ama ne yapalım, başka türlü bulmanın imkanı yok. Bir kasede kaset çalar bulamıyorum ben ya. Sağda solda soruşturuyorum. Neyse, senin arabada vardı. Onu nasıl laptopa bağlarız onu bir düşünmek lazım. Telefonumuz 210-30-30. Bülent Ortaçgil karışık kaseti hazırlıyor sevgili dinleyiciler. Şöyle bir kasetin ilk tarafı biraz oynak olsun, öbür tarafı acıklı olsun falan. Şimdi şarkılar yavaş yavaş belirdikten sonra kasetimizi hazırlamaya başlarız. Bir de duruma göre artık kendimiz mi dinleriz, manitayı falan hediye mi edilir, o kendini belli eder. O herhalde. En son kasetin tipine göre, şekline göre belli olacak da, bu Ebru Hanım'ın söyledi, benimle oynar mısın? A yüzü şarkısı mı olsun, B yüzü şarkısı mı sence? Ve öyle en baştaki veya en sondaki şarkı olsun mu? Hangi kayıt olduğu önemli. Ha, doğru, bir sürü kayıtlardan var. Birisi orada zaten adamın sesi de ince. Bunu sonra bir kez daha bir seslendirmişti galiba, biraz daha kalabalık bir orkestrayla. Yanlış hatırlamıyorsam. O zaman şöyle yapalım. A yüzünün ilk şarkısı, B yüzünün son şarkısı. Haline getirelim bunu. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Elçin. Elçin Hanım. Evet. Neredesiniz şu anda Elçin Hanım? Şu anda teyzeme gelmiştim ceket vermeye de. Arabayı terk ettim. Bir dakika, biz hiç anlamadık. Teyzenize mi geldiniz ceket vermeye? Evet ya, ben bir anda aradım sizi, hemen yayın olacağım işte. O yüzden şimdi kaldım burada, işe gideceğim birazdan. Öncesinde teyzeme uğradım, ceketini vereceğim. Çok önemli bir gündem maddeniz varmış Elçin Hanım. Evet, yani uzun zamandır o ceketin verilmesi gerekiyordu herhalde. Ama gerçekten çok önemli. Çünkü bu akşam ATV'de televizyona çıkacak. Elçin'in teyzesi televizyona çıkıyor. Çıkıyor benden, değil mi? Şimdi Elçin'in emanet ceketle televizyona mı çıkacağını açıkladınız teyzenizin. Evet. Hangi kanala çıkacak? ATV dedi işte. Hangi programa? Ya haber programına çıkacak. Hangisine? Biraz söyleyin. Vallahi izlemek istiyoruz. Vallahi ya. Ama durun, Ali Kırca artık ATV'de değil. Show TV'de. Tamam, demek ki Show TV. Ali Kırca'ya mı çıkacak? Evet. Ali canım Kırca. İstanbul'da değil mi? Ankara'dan mı bağlanacak? Nasıl evet, olacak? Bugün gidecekler de. Ha, bugün gidiyorlar. Evet. İsmi ne teyzenizin? Ben söylemiyorum. Canım ceketten zaten tanırız. O yüzden ismini söyleyin, ne olacak? Semra. Semra Hanım. Evet. Ceket nasıl bir ceket? Şimdi bir şey. Bilmiyorum, iki tane var. Siyah, kahverengi, hangisini seçersin? Siyah veya kahverengi ceket. Genelde teyzeler verir yeğenlerine. Benim de bildiğim öyledir ya. Ceketi siz mi veriyorsunuz? Öyledir ama ben artık böyle hani şey oldum. Küçükken o veriyordu, haklısınız da. Şimdi artık çalışıyoruz falan. Biz veriyoruz ona. Siz ondan mı bu kadar neşelisiniz ceketim televizyona çıkacak diye? Yok, ben her zaman kendim. Aman evet. Ne güzel, bravo efendim. Ben buradayım, ceketim televizyonda dersiniz akşam. Evet, çok bir anda meşhur olduk galiba. Tebrik ediyoruz Elçin Hanım. Tamam. Nice nice ceketler. Bu ceketler, pantolonlar, artık etek bluzlarla sizi, daha doğrusu etek bluzlarınızı ekranlarda görmek istiyoruz. Elçin Hanım, hemen alalım şarkınızı. Tamam, bence Değirmenler. Değirmenler. Evet. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Tamam. Konser bu akşam. Şimdi Bülent Ortaçki davetiyesi verirsek size, teyzenizi televizyonda, daha doğrusu ceketinizi televizyonda göremeyeceksiniz. Nasıl olacak? Hangisini, yani bir tercih kalırsa hangisini tercih edeceksiniz? Ona göre olsun, teyzem bana anlatır sonra. Aynısını bizim evde de yapar diyorsunuz teyzem. Evet. Doğru, ceketi mantıklı. Ceketi giydirir, salonu oturur. Konuşur tabii canım. Peki efendim, çok teşekkürler Elçin Hanım. Ben teşekkür ediyorum, hoşçakalın. Ben bugüne kadar kendi eşyamı görmedim ama bende olan şeylerin aynısını televizyonda çok gördüm. En son ayakkabılarımın aynısını Tamer Karadağlı'da gördüm. Artık buna sevinsen mi üzülsen mi bilmiyorum ama. Sevindin, çünkü sevinir sevinmez bana gösterdin hatırlıyorsan. Evet. Bak, daha önce de yine ayakkabılarımın aynısını benden 20 saniye sonra Fahir'in ayağında gördüğümde yaşadığımla aynı duygu değildi, onu da söylemek istiyorum. Ay, başka evet, televizyonda şey. Ne? Bir de bir başka ayakkabımı da Robert Hatemo'da görmüştüm. Hangisini gördün ya? Sandaletlerimi. O biraz sarsmıştı. Yani hakikaten. Klipte falan mı gördün, yoksa böyle yine gazetede Tamer Karadağlı'da programa gördün. Konuktu. Zaten ayakkabıları görür görmez kapatmak zorunda kalmıştım. Günaydın efendim. Merhabalar, günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Tunca, veteriner hekim. Aa, merhabalar Tunca Bey, nasılsınız? İyi, sizler nasılsınız? İyidir, hayvan var mı elinizde Tunca Bey bu arada? Valla işte kediler var burada daha çok. Ailencideyiz biz, daha çok ağırlıklı kedi var bizde. Ne kadar güzel, veriyor evet, musunuz? Ya sahiplendiriyoruz. Sahiplendiriyorsunuz. Hı-hı. Tam zaten bu ara artık yavru kediler başladı. Sahiplendiriyoruz onları. Ama tabii özel ırklar değil bunlar. Bildiğimiz tekiler ki hep biz onları tavsiye ederiz herkese. En güzel kediler onlar yani. Ben de tipini seviyorum da bu evet. Kedilerin cinsleri arasında bazı şeyleri öğrenme konusunda farklılıklar var mı? Zeka olarak mı? Evet. Ya kesinlikle var. Yani bu bizim sokak kedi istediğim 8 kediler hepsi zeka olarak, problem çözme olarak çok üstünler. Yani o hani kimseyi de gücendirmek istemem ama hani Siyamlar, İranlar onlar... O kadar da zeki değil mi diyorsun? Çok zeki değil. Onlar yani. Biraz da şeyden olabilir mi? Böyle sokakta problem çözdükleri için alışın. Mesela aynen. Siyam kedisini de sokağa bıraksanız o zaman demek ki o da aynı. Evet evet. Yok. Daha doğrusu evet. Problem yani çözebilenler yani... ayakta kalır. Onlar da tabii zekayı ya, aktarıyorlar. Siyam kedisi biliyorsunuz, bu Siyam adasından geliyor. Belki oradaki daha zekidir ama şu an Türkiye şartlarında gerçekten çok fena şekilde hazıra alışmışlar şu an. Gurbette olan kedilerin dramı. diyebilir miyiz bu anlattıklarımıza? Ankara kedileri nasıl, akıllı mı onlar? Onlar çok güzel yani, hepsi harika ve bizim yerel hastalıklarımıza karşı da çok dirençliler. Yani herkese biz diyoruz ki bu sokaktaki güzelim tekirleri alsınlar, kesinlikle İran, Siyam hiçbir şekilde almasınlar. Almasınlar. Peki Tunca Bey, benim çok yakında arkadaşlarım köpek aldılar falan, bu pet shoplardan öldü köpek, ondan sonra da yok biz size verdik sağlıklı falan dediler. Mesela köpek almak isteyen ne yapsa? Hadi kediler sokaktan bulabiliyoruz, şeyden bulabiliyoruz da. Şimdi pet shop işi birazcık karışık. Bu işin yani yetiştiricilik ve pet shop kısımlarının kanun şeyi çok oturmadı. Yani sonuçta bir mal alıyorsunuz ve onun karşılığında bir şeyler bekliyorsunuz. Bunun garantileri çok fazla verilmiyor ve suistimal ediliyor. Ya bizim söylediğimiz şey şu: pet shop ortamına girilmiş hayvanı almayın diyoruz yani. Ya çünkü pet shop'a girmiş bir köpeğin hastalık almama ihtimali yok neredeyse. Biliyorsunuz damlacık enfeksiyonuyla bulaşıyor bunlar. Ne enfeksiyonu? Ya damlacık olarak, yani havada asılı bir şekilde durur bu viral hastalıklar. Öyle söyleyeyim, pet shop ortamında. Evet. Ve bütün köpekler bunu soldukları zaman almama ihtimali yok. Ya o yüzden mesela gazete ilanlarında annesini emmiş, annesinin yanından sağlıklı yavrular alırsanız sizi üzmez ileride. Helal süt emmiş değil yani. En az iki ay emecek çünkü aynen bizim yaptığımız aşıların benzeri anne sütünde var. Annenin bıraktığı yerden veteriner hekim aşılamayla devam ediyor. Peki efendim. Hemen şarkınıza da geçelim Tunca Bey. Ben normal diyorum. Normal. Evet. Peki, normali kaydettik buraya. Çok teşekkürler. Size teşekkür ederim. Görüşmek yayınlar üzere. Diliyorum. 9.45 oldu saat, vaktimiz daralıyor sevgili dinleyiciler. Bu geceki Bülent Ortaçgil konserine davetiye kazanma şansınız var. Yapmanız gereken de bizi arayıp karışık kasetimize hangi Bülent Ortaçgil şarkısını koyacağımızı söylemek. Telefonumuz 210-30-30 diyoruz ve günaydın diyoruz bir de hemen. Günaydın efendim. Merhabalar, kimle görüşüyoruz? Doğu Özdemir. Bu kadar çok bekleyince başbakan olduğumda pet shopları satma kararı aldım. Vay vay vay vay. Ya. Ne zaman başbakanlığı ne zaman düşünüyorsunuz? Ya 30 seneye kadar aşağı yukarı olur. Kaç yaşındasınız Doğu Bey? 30. 30. Genç başbakan diyeceğiz yani size de. Genç başbakan olmak istiyorum. Muhalefet olacak mı yoksa direkt iktidardan mı başlayacaksınız siyasete? Vallahi gidişata göre bilmiyorum. O biraz meçhul. Muhalefet olacak mı o zaman, olmayacak mı, ama inşallah olur. Peki Doğu Bey, hemen alalım cevabınızı. Efendim, inişlerim çıkışlarım diyorum. O yalnız Fikret Kızılok şarkısı, ne yapacaksın Sayın Başbakan sizi? Şimdi büyük kafa oldu değil mi Fikret Kızılok şarkısı olduğunda. Ama başbakan olduğu için o zaman beraber yürüdük biz bu yollarda. Onu bir söylerseniz güzel. En güzeli onu yazın siz bana. Peki, çok teşekkürler Doğu Bey. Görüşmek üzere. Bitmez ama bu kaset de 15 dakikada. Doğru ya. Hadi. Bir de yalan yanlış şarkılar gelirse hiç bitecek gibi değil ama bakalım. 9.46 oldu saatler sevgili dinleyiciler. Kaseti düdük gibi yaptık. İki şarkı koyduk. Bari bir boş kasetin başka bir kasetin sonunda iki şarkı çekmiş gibi olduk. Günaydın. Alo, merhaba. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Beste. Efendim, Beste Hanım. Evet. En güzel Beste'm mi dedi babam, babanız sizin öyle için? Öyle demiş herhalde, evet. Babanız Kayahan mı? Değil değil mi? Hayır. Lütfen bir rahatlatın, bir hayır deyin de bizi. Yok, değil değil. Aman iyi. Peki efendim, alalım cevabınızı. Ben zamanı sıkışmış diyorum. Zamanı sıkışmış. Dün bir ip geçirmiş. Bu oydu değil mi? Evet evet. Zamanı sıkışmış. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ederim. Görüşmek üzere. Güle güle. Şimdi mesela müzisyen bir insan kızına Beste ismini koyabiliyor da. Evet. Mesela müteahhit bir adam ne koyacak? Oğluna bak Temel demir, koyabilir. Demir koyabilir. Aa bak, oğlan isimleri çok güzel. Çelik. De. Demir, çelik, temel. Ondan sonra temel çok harç. Harç diye isim yok. Harç yani. Olmaz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ha, Selda ben, merhaba. Selda Hanım, radyonun sesini bir kısalım hemen. Tabii tabii, hemen bir saniye. Selda Hanım, içimdeki robotun feryadı da bu der gibisiniz. Buyurun efendim. Uyku kardeşim diyorum ben. Uyku kardeşim, tekrar bir fizik Fikret Kızılok şarkısıyla yarışmamıza katıldınız. Çok sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Bir kez daha altını çizelim. Bülent Ortaçgil şarkılarıyla kaset yapmaya çalışıyoruz ama galiba boş kalan yerlere de Fikret Kızılok koyacağız herhalde. Koyacağız. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Nasuh ben. Nasuh Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Şık Latife diyeceğim. Şık Latife. Nasuh Bey, önce bu şeyi soralım. Nasuh Mahruki'den sonra Türkiye'deki ikinci Nasuh musunuz yoksa yaygın bir isim mi? Üçüncüyüm. Bir de dedem var. Dedeniz de var. Ne demek Nasuh? Nasuh öğretici anlamında. Öğretici anlamına geliyor. Ne iş yapıyorsunuz Nasuh Bey? Bilişim sektöründeyim. Peki biz hep onu soruyoruz da böyle bir ismin ünlüsü olunca. Nasuh Mahruki'nin popülerleşmesi sizin isminizin anlaşılmasını kolaylaştırdı mı? Nasuh Mahruki olmasaydı kimse benim ismimi bilmezdi. Bilmezdi. Peki efendim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Cevabını aldık mı Nasuh Bey'in? Şıkla tipe. Pardon. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler. Sağ olun. Nasuh Bey. Yalnız o kadar hakikaten şey olmuş ki demek ki konusu olmuş ki Nasuh Mahruki olmasaydı benim ismimi kimse bilmez diye. İsim neydi? Nasuh. Nasıl? Nasuh. Nasıl? Tatsız tatsız durumlar. Habire kodlamalar. Niğde, Ankara, Sivas, Urfa, Hakkari diye. Doğru. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Uygar ben, Uygar Kozanlı. Uygar Bey hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkürler Uygar Bey, hemen alalım şarkınızı. Ben olmalı mı olmamalı mı diyorum. Olmalı. Peki siz ne diyorsunuz? Bence olmalı. Olmalı diyorsunuz. Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi programlar, iyi günler. Çünkü hayata pozitif baktığını resmen açıklamış. Gösteren bir şey. Yani. Doğru. Doğru. Uygar'ı da tebrik ettiniz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ayhan ben. Ayhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda Ayhan Bey? Şu anda araba kullanıyorum. Nereye yolculuk? Çankaya'dan Keçiören'e doğru gidiyorum da şu anda NATO Caddesi'ndeyim. NATO Caddelerindesiniz. Evet. Peki efendim. Hayırlı olsun diyelim size. Teşekkür ederim. Ayhan Bey hemen alalım cevabınızı lütfen. Ben kasete konması gereken değil de konmaması gereken Bülent Arçut Ortaçgil'in en sevmediğim şarkısından bahsediyorum. Sevmediğiniz şarkı. Allah Allah. Buyurun. Bu şarkılar adam olmaz. Bunu dinlemeye tahammül edemiyorum. Ha, onun sonunda bir coşuyorlar falan, o mu rahatsız ediyor sizi? Evet, yani sürekli olarak bağırışıyorlar. Bu şarkılar adam olmaz şeklinde. Kasetin sonuna denk getirsek onu gene rahatsızlık verir mi? Bence hiç konmamalı. Hiç konmamalı. Peki çok sağ olun Ayhan Bey. Görüşmek ben üzere. Ben hoşçakalın. Yani o zaman Uygar'dan sonra Ayhan Bey olmamalı diye dinleyicimiz. Evet, olmalıdan sonra olmamalı da geldi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Meltem. Meltem Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Babanız sizin için en güzel isim Tim mi demiş? Yok, hayır, ablam demiş. Ablanız demiş. Kaç evet. yaşındaymış abla da size isim koyacak? 8 yaşındayım. 8 yaşında kıza mı danışmışlar isminize? Evet, ama sonra pişman olmuşlar. Keşke fırtına koysaydık demişler de biraz geç olmuş. Aa, biraz çılgın bir yapınız mı var Meltem Hanım? Biraz. Evet. Ablanızın ismi ne? Mine. Mine. Evet. Memnun musunuz peki Meltem isminden? Evet, çok memnunum. Fırtına olsa daha mı iyi olurdu yoksa? Yok yok, Meltem'den memnunum. İyi. İlk başta şimdi insanlar bir önyargı oluşmasın. Fırtına olunca bir korkar kaçarlar. Meltem daha iyi. Herkes şimdi peşinizden mi kovalıyor sizi? Yok, öyle bir şey olmuyor da hani kaçırmıyorum diyeyim. Peki Meltem Hanım. Meltem'e samimi arkadaşları ne diyorlar? Meltem mu? Meltoş mu? Nasıl? Yok, Meltem diyorlar. Meltem. Öyle kısaltması yok mu Meltem'in? Yok, pek kısaltan yok. Yani Meltoş diyen oluyor da genelde Meltem diyorlar. Peki. Zaten Meltem de öyle o tür şeylere, kısaltmalara çok uygun değil. Evet, fırtına olsaydı fırt falan diyecekler de çok çirkin olacak. İyi, Allah'tan olmamış o zaman. Meltem Hanım, hemen alalım cevabınızı. Ben yüzünü dökme küçük kız diyorum. Yüzünü dökme küçük kız. Çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Güzel şarkılar gelmeye başladı hakikaten de. Ve kasetimiz yavaş yavaş şişiyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Merhaba, ben Aslı. Aslı Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Ben okuldayım. Okuldasınız. Birileri bağırıyor zaten. Teneffüse mi denk geldik? Tam teneffüsteyiz, evet. Tam teneffüs. Nerede, hangi okuldasınız? Mehmet Emin Reşizade Anadolu Lisesi. Anadolu Lisesi. Aa, lisedesiniz. Evet, lise son. Öğrenci misiniz? Aha. Lise son deyince öğrenci oluyorsunuz. Lise sonlara giriyorum deseydi o zaman öğretmen olur. Peki Aslan, üniversiteye hazırlanıyorsunuz herhalde. Evet, hangi bölümü istiyorsunuz? Nereye istiyorsunuz? Ankara hukuk olursa iyi olur. Avukat çıkmak istiyorsunuz. Aslında hakim veya savcı. Hakim veya savcı çıkmak istiyorsunuz diyebiliriz o zaman. Evet. Peki efendim, inşallah. Umarız istediğiniz yere çıkarsanız, istediğiniz gibi çıkarsanız. Aslan Hanım, hemen cevabınızı alalım. Mavi kuş veya aşk var. Yani söylendiğini bilmiyorum ama o ikisi. Mavi kuş ve veya aşk var. Çok teşekkürler, evet. Efendim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İkisi de söylenmemişti. Aslında şarkılarını koyabiliriz. Yerimiz var. İki şarkıyı da koyduk. Gerçi şu dakikaya bakıyorum. Fikret Kızılok şarkılarını atsak bile ilk yüzünü doldurduk kasetin. Günaydın efendim. Merhaba. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Ben Sinan. Sinan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda Sinan Bey? Şu anda aracımı muayeneye getirdim. Ne geçmiş yaptınız? Olsun. Araç muayeneye geldim ya. He. Nerede, kalabalık mı? Bayağı sıra var ya şu anda. Bu egzoz muayenesi değil mi? Hayır ya, kompil muayene. Yok, genel muayene ya. Nereye taşındı o Sinan? şu anda şeyde Varlık Mahallesi'nde şu şeyin arkasında Migros'un taraflarda. Hmm. Panora'dan tarif edersen. Of, Panora'ya göre çok bizim, uzak kalacak ama ya. Bizim çünkü alışveriş merkezimiz Panora olduğundan öyle tercih edeceğiz. Peki Sinan ne kadar orada geçireceksin? Ne kadar vakit geçireceksin orada? Belli mi mesela? Tahmini 45 dakika falan harcarım herhalde 45 ya. 45 dakika. İyiymiş yine. O kadar çok sıra yok o zaman. Bunun yoğun zamanları var mı? Sen ona mı denk getirdin? Valla bilmiyorum ki. Benim şu anda ruhsata göre bu aralar gelmem lazım işte. Yani. Ona göre geldim ya. Peki hadi kolay gelsin. Büyük işi atlatıyorsun Sinan. Hakikaten büyük badire bu. Hakikaten kafanın yani. Bir yerinde benim de gitmem gerekiyor bu aralar oradan biliyorum. Hadi ya. Ama sonra polis çeviriyor çok kötü oluyor o yüzden ya. Çevirdi mi? İnsan bu muayenesini hallettikten sonra da polis çevirsin diye can atıyor. Evrakları gerçekten tam öyle, olunca öyle. Şöyle bir şey olsa da bir evraklarımı göstersem diye. Tabii tabii kesinlikle. Umarız en kısa zamanda seni çevirirler de. Bütün ehliyet, ruhsat her şeyini şey güzel güzel yani. Ne bileyim işte yangın söndürücüne kadar. Var değil mi hepsi Sinan? Var var hepsi var. Ona göre dua edeceğiz çevirsinler diye. Var var merak etmeyin. Seni zor durumda bırakmışlar şu anda. Peki. Peki efendim. Alalım cevabını Sinan. Eylül akşamı. Eylül akşamı. Çok teşekkürler Sinan. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Aracım Eylül akşamı da uzun şarkı. İyi denk geldi. Tamam o B yüzüne başladık. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sinan'ı da uğurladık. Bakalım ne cevap gelecek şimdi. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Deniz Cevher. Merhabalar Deniz Bey. Nasılsınız? Teşekkürler. Neredesiniz Deniz Bey sizin? Şu an ofisteyim. Güne başladım. Bu ne işiniz var? Dinliyorum. Ne işle uğraşıyorsunuz? Ben dantal sektöründeyim. Diş sektöründe. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorum? Diş çekiyoruz, dolgu yapıyoruz. Yok, diş hekimlerin kullanmış olduğu bir takım malzemeler var. Ha, siz o görünmeyen adamsınız değil mi? Hep evet. Diş hekimlerini görürüz. Bunu şeye gönderip kalıbını çıkardıktan sonra gelen şeyi şey yapacağız falan denen oradaki kişisiniz. Yok, o kişi ben değilim. Siz de o kişilere de malzemeyi siz satıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Şimdi özellikle bu beyaz dolgular olarak bilinir. Kompozit dolgular. Onların altına kullanılan solüsyonlar vesaire var. Hı hı. Onlarla ilgili bu işin reprezentatma kısmını yapıyoruz biz. Peki bir şey soracağım Deniz Bey. Benim eskiden okuduğum bir Alaska çizgi romanında dişçiler bir zamanlar şey kullanıyorlardı. Gülme gazı gibi bir şey. Siz ondan satabiliyor musunuz veya temin edebiliyor musunuz? Ben hem onu okumadım hem de bilmiyorum. Öyle bir şey yok mu yani? Ya işte bu ağrı kesici yerine gülme gazı veriyorlarmış. Dişçiler de gülüyor. Yani dişçiler değil de hastalar gülüyor. Yok. Henüz elimize öyle bir malzeme gelmedi. Peki şey desem size Little Weapon cehennem silahının galiba 3. veya 4.sünde de bu kullanılıyordu. Onu bir araştırsanız da bize o gülme gazından şey yapsanız. Bir bakalım. Ben sizin numaranızı alayım yayın sonrasında. Tamam. Çok teşekkürler. Elinizde ya da ne varsa artık gülme gazına en yakın. Güldürenine denk gelmek istiyoruz. Tamam. Sizin için bakacağım ben. Ya da böyle kokusu güzel bir şeyler varsa onları da isteyebiliriz. Alalım cevabınızı hemen. Bozburun. Bozburun. Çok teşekkürler. Görüşmek ben üzere efendim. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bitiyor program. Kasette kaset bir kaset haline üzere. Geldi ya. Ben şu anda içim rahat bir şekilde bitireceğim programı. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Alper ben. Alper Bey buyurun dinliyoruz. Pencere önü çiçeği söylendi mi? Pencere önü çiçeği söylenmemişti. Rahmetli Fahir'in şarkısı. o hep söylerdi yayında. Hayırdır, ne oldu Fahir'e? Ya sormayın, neyse boş verin, başka zaman konuşuruz. Peki. Görüşmek üzere efendim, hoşçakalın. İyi yayınlar. Ya şimdi gözümden iki damla yaş geldi. Bak, hakikaten şarkı tacıklı. Ya ne yapacağımızı şaşırdık. Son birkaç şarkı alabiliriz sevgili dinleyiciler. Bakayım şöyle bir kasede. İki şarkılık yerimiz var ama hani olmasa da olur. Olmalı mı olmamalı mı diye bir tartışmada başlamış olduk abi. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Dilan ben. Dilan Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Ben şimdi okulun merdivenlerine çıkıyorum. Okulun merdivenisi mi? Merdivenlerine çıkıyorum. Siz de mi lisedesiniz? Yok, ben üniversitedeyim. Üniversitede merdiven var mı ya? Üniversitede asansör. 5. katında merdiven çıkıyorum ben şu an. Hangi üniversitede 5. kat diye bir şey var? Dil tarihte var. Ha, doğru, dil tarihte var. Doğru. Benim çok yüksek üniversite düşünüyorum da şey yoktu hakikaten. Dil tarihte dediğimiz bu meşhur dil tarihi, hep önünden geçtiğimiz dil tarihi mi? Hep önünden geçtiğimiz, önünde polis arabaları olan, böyle polislerin çıkıp beklediği okul. Peki siz mesela oradan geçenler şimdi el sallasın, sizi görürler mi sokaktan dinleyen dinleyicilerimiz? Merdiven çıkıyorum, işte okulun binanın içindeyim. O canlı değil mi merdivenlerin yanı? Değil. Efendim? Canlı değil. Peki mesela dersler? Dersteyken bazen şöyle sokağa bakabiliyor musunuz camda? Ana binadaki derslerde bakıyoruz. Adliyeyi görüyoruz zaten. Adliyeyi görüyorsunuz. Siz hangi bölümdesiniz? Çıktım burada. İtalyan dili ve edebiyatı. Nasıl? İtalyanca şimdi bir de hızlı konuşurlar bir de. Böyle nefes nefese nasıl konuşacaksınız? Bilmiyorum. Konuşamıyorum zaten. Beşinci kata şeyi koysalarmış. Erotik Bilimler Fakültesi. Peki efendim, Dilan Hanım, sizi biz boğmayalım, hemen cevabınızı alalım. Ben albüm boş kalmasın diye aradım, bu su evet. Hiç durmaz diyecektim. Bu su hiç durmaz, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek Allah Allah, üzere. Dilan da durmuş, tam merdivenlerin başına gelmiş, dur bir arayayım diye herhalde öyle bir aradı. Oktay Bey. Evet. Doldu değil mi kaset? Kasetimiz değil, vaktimiz doldu. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.